Hala da, Hondarribia Blues Festivalak munduko musikaririk onenak biltzen ditu, baina diruaren hotsa ere. Horixe entzuten dute herriko eragile ekonomikoek blues hitzarekin batera. Aurtengo edizioa abiatzear denean, jakitere eman dute, iazko ekitaldian, lau egunetan, 2.760.000 € ekarri zituela Hondarribira. Ez da estrainatzekoa beraz, Hondarribiko herrikotxeak esaterako urtero 180.000 € laguntza ematea. Iazkoan, 70.000 ikusle bildu ziren urririko 22 kontzertuetan, lau bisitaritik bat atzerrikoa izan zen, eta blues jarraitzaileak fidelak direla agerikoa da, bisitarien 160%a errepik katzen zuela onartu baitzuen. Jaialdiak utzitako 2.760.000 € erdia herriko ostatu eta jatetxeetan bukatu zuen iaz. Izan ere, ostalari askorendako urtero astebururik oparoena da blues festivalarena. Horri guztiari herriaren irudiarendako onura dugu. Neurtu ezina, iaz 9.000.000 pertsona baino gehiagok segitu baitzituzten kontzertuak internet eta telebistaren bidez. Horiek ala, Hondarribiko auzapeza Aitor Kerejetak errandauku moduan, jaialdia aberasgarria da Hondarribiarentzat. Egia esan da, hasi ginenean Hondarribia Blues Festival honekin gutxik ez, espero genuen lortu den oihartzun hori. Gaina egia da, ba, blueseko jarraitzaileak ba, bere oporrak ere antolatzen dituzte jaialdien arabera, eta jakin badakigu aurten ere ba, hainbat jende etorriko zaigu estatutikan gurekin behuden oportak pasatzen eta bueno, ba, musikaz disfrutatzen ere. Ala, diruz eta doinuz aurtengo blues festivala gaur hasiko da Sugarai Rayford Amerikararen kontzertuarekin iluntzeko 9:30etan Bentazarreko estenatoki nagusian.